دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان، دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان، ہائے جھٹلا دی لینوں میرے سارت کی زبان، دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان، رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا، رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا، قربان زمانہ ہے میری راحت جان، شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہی نہیں، شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہی نہیں، مایو تکتی تھی کہ جیسے کوئی پڑھتا ہو قرآن، رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا، تم پہ قربان زمانہ ہے میری راحت جان، شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہی نہیں، مایوں تکتی تھی کہ جیسے کوئی پڑھتا ہو قرآن، ایسی آزان پڑھی کرب و بلا رونے لگی، چھا گئی شام غریباں میں پیاسوں کی فغاں، لا اللہ میرے جذبات بکھر جاتے ہیں، لو کہ زینب یہ پکاری کوئی دے مجھ کو امان، جوڑ کر ہاتھوں کو اکبر سے سکینہ نے کہا، یا میرے ہو فدا تم اے میری ننگ سی جان، ہائے جھٹلا دی لینوں میرے سارت کی زبان، فوجِ ستم گاروں میں تیری آواز میں ہوتا محمد کا گمان، سن کے آزان مدینے میں وہ تڑپی ہوگی، جس کی نظروں میں ہے اکبر تیرے قدموں کے نشان، میں نے اکبر سے کہا اے میرے نازوں کے پلے، صدقہ میں اتاروں گی تیرا میرے جوان، میں فراموش بھلا کیسے کروں گا اکبر، میرے بابا کی نگاہوں میں رہے گا یہ سماج، جو اللہ اکبر کو یا پھر خون اکبر نے کیا پھر سے جوان.